یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرتے وقت برابر والوں پر انفرادی کوشش کس طرح کی جائے؟ اس سے کسی طرح بھی تعلقات بنانے کی صورت ہو سکتی ہے، مثلا اس کو گھڑی کا ٹائم پوچھ لیا، یہی پوچھ لیا کہ کتنی دیر میں پہنچے گا، نہیں اس کو مانوس کرنے کی نیت سے، ورنہ تو یہ فضول باتیں ہیں، لیکن مانوس کرنے کی، جیسے کہ قرآن پاک میں تو فضول ہے ہی نہیں، کسی نبی نے کبھی فضول بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہاں مانوس کرنا تھا، مقصود مانوس کرنا تھا، تو محض اللہ یہ فضول بات، اس طرح اصل نیت کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر لی جائے تو اس کا فضول ہونا ختم ہو جائے گا، جبکہ نیت واقعی اچھی ہے، تو اس لیے اس کو ٹائم پوچھ لیا وغیرہ، تو اب وہ ٹائم پوچھے گا تو پھر کہاں رہتے ہو، کہاں جاتے ہو، یہ سب اس میں آ جائے گا، اب اس کو اپنا پیغام بھی ساتھ میں آپ سنا دیں، سنتوں بھرا دعوت اسلامی کا تعارف کروا دیں، یہ سب ممکن ہے، تھوڑے بہت رسالے ہونے چاہیے، اب تو پاکٹ سائز میں نے ترکیب ہم نے اسی لیے بنائی ہے پاکٹ سائز رسالوں کی، کہ سنبھالنا بھی آسان ہو جائے اور سستا ہونے کی وجہ سے بانٹنا بھی آسان ہو جائے، یہ آپ لوگ ٹافیاں تقسیم کرتے ہیں یا اس طرح کے، تو مجھے پسند نہیں ہے، میں رسالوں، میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں مجھے دعوت اسلامی کا زیادہ سے زیادہ چرچا ہو یہ پسند ہے، رسالے تقسیم کیے جائیں، کیسی طرح بانٹی جائیں، اب نئی کتاب آ گئی تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے یہاں آئمہ کرام ہیں، خطیب ہیں، اپنے پلے سے مطلب چندہ نہیں کرنا، اس کے اس کو دیں، اپنے سارے بھائیوں کو دیں، پھر ان کو پڑھنے کا کہیں، بلکہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے دیں کہ میں سات دن کے بعد آپ سے واپس حاصل کروں گا، آپ اس کو پڑھ لیجیے، جب فری شپ ہے آپ کی تو اس بہانے وہ پڑھے گا، ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ لے کے رکھ لے پڑھے ہی نہ، یہی صورت کیسٹ کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو دے کر اس سے ٹائم پیریڈ فکس کریں کہ کب تک آپ سن لیں گے، تو آٹھ دن میں، پندرہ دن میں، دو دن میں، تو وہ اس سے واپس لیں، انشاءاللہ اس سے وہ دوسری بھی آپ دے سکیں گے اس کو کتاب، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.